mama o ni pose moyo we mwenzi unateseka kombora tangu juzi bado sijakuona we oh mama nakufa oh kwa mapenzi ye oh mama nakufa oh kwa mapenzi ye tangu we uondoke kombora tabu nyingi umeniachia hu Sili wala sila ni miengombora we Uja kutwa na kufikiri wewe Oh oh oh mama na kufa oh Oh oh oh kwa mapenzi ye Oh oh oh mama na kufa oh Oh oh oh kwa mapenzi ye Kufikiri wewe oh, oh, oh, mama nakufa oh.